się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 listopada, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kolejne incydenty to element działania o charakterze wojny hybrydowej, tak o kryzysie migracyjnym na granicy, mówi rzecznik rządu. Niemiecka prasa chwali Polskę za skuteczną ochronę zewnętrznej granicy wspólnoty. O zagrożeniach i prawach konsumenta przypomina osobom starszym UOKiK. Podlaska policja poinformowała, że wczoraj przed 17 w okolicach Starzyny z terytorium Białorusi do Polski wdarło się około 50 osób. Policjantom, żołnierzom i pogranicznikom udało się zatrzymać 22 z nich, to obywatele Iraku. Rzecznik rządu Piotr Miller ocenił, że kolejne incydenty na granicy z Białorusią to element działania o charakterze wojny hybrydowej. Intencje naszych wschodnich sąsiadów są jasne, dodał rzecznik. Zarówno Białorusi, jak i Rosji, to o czym zresztą już Rosja właściwie mówi praktycznie wprost, zależy na tym, aby ten konflikt trwał przez wiele miesięcy, a być może przez wiele lat, żeby destabilizował obszar Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast cieszymy się z tego, że z jednej strony, ze strony Komisji Europejskiej są jasne deklaracje w tym zakresie, z drugiej strony, że również Łotwa już podjęła decyzję dotyczącą budowy zapory i że Litwa podejmuje również działania, które mają zabezpieczyć te kanały przerzutu również przez ich granice. A w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Czeremcha doszło do próby siłowego sforsowania granicy, w której uczestniczyły służby białoruskie. Białoruscy żołnierze niszczyli zapory z drutu kolczastego. Dodatkowo polskie służby oślepiano laserami i światłem stroboskopowym, informuje rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. Żołnierze służby białoruskich uszkadzali istniejące ogrodzenie z siatki, wyciągali słupki, do którego są umocowane to ogrodzenie, następnie przyczepili do samochodu tą istniejącą zaporę i rozciągali ją po to, by umożliwić przejście grupie, która czekała tuż obok. Kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy trwa od kilku miesięcy. Białoruskie władze sprowadzają do swojego kraju migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, aby ich przewieźć na granicę Unii Europejskiej. W ocenie Komisji Europejskiej to próba destabilizowania wspólnoty przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Niemiecki dziennik Bild dziękuje Polsce za skuteczną ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Działania Polski na granicy z Białorusią są lekcją dla kanclerz Angeli Merkel, uważają dziennikarze gazety. Szef działu polityki i ekonomii Bilda Jan Szyfa zauważa, że Polska w imponujący sposób stawia czoła perfidnej grze z migrantami. Polski rząd pokazał despotom w Mińsku i Moskwie czerwoną kartkę, zaznacza autor. Jan Szyfa tłumaczy, że działania Warszawy na polsko-białoruskiej granicy zasługują na uznanie, a nie na głosy krytyki, które pojawiają się ostatnio w niektórych środowiskach w Berlinie i Brukseli. Unia Europejska nie może się dać szantażować i musi zapobiec niekontrolowanej fali migrantów. Polska dokładnie to robi i słusznie. Dziękujemy Polsko, pisze Szyfa, dodając, że to, co Angeli Merkel nie udaje się od 6 lat, polski rząd załatwił w ciągu kilku dni. Aleksander Łukaszenka i Władimir Putin nie są wariatami, lecz pozbawionymi przyzwoitości cynikami, którzy lubią zadawać Europie potężne ciosy w jej miękkie podbrzusze. Niestety im się to udaje. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina osobom starszym o zagrożeniach oraz ich prawach. UOKiK informuje, że co roku trafiają setki skarg na nieuczciwe praktyki podczas pokazów handlowych, telezakupów i sprzedaży internetowej. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora urząd przypomina, że ofiarami takich nadużyć najczęściej padają osoby starsze. Prezes UOKiKu Tomasz Chrustny podkreśla, że seniorzy powinni wiedzieć o możliwości odstąpienia od zawartej umowy, a w razie potrzeby sięgnąć po darmową pomoc prawną. Seniorze, pamiętaj, że masz prawo w ciągu 14 dni odstąpić od umowy zawartej w domu, na pokazie, przez telefon czy przez internet. Wadliwy towar możesz reklamować. Po bezpłatną pomoc konsumencką zadzwoń na naszą infolinię. Możesz również zgłosić się do rzecznika konsumentów w Twoim mieście lub powiecie. On również pomoc prawną zrealizuje za darmo. Szczegóły także na uokik.gov.pl. Już o 25 na antenie Trójki premiera spektaklu muzycznego Mamy kota na punkcie Osieckiej. To przedstawienie z okazji 85. urodzin artystki. Na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy akompaniamencie Bogdana Hołowni piosenki wykonają znakomici aktorzy, m.in. Ewa Błaszczyk czy Piotr Frączewski. Więcej szczegółów zna Paweł Turski, który przyglądał się ostatnim przygotowaniom do spektaklu. Co było, to było,

Ej, Franku, poranku, no jak to, kołysanka? Ale o tej porze? No przecież wszyscy nam pozasypiają. Krystyna? Jesteś? Jesteś z nami, czy zasnęłaś? A. Aha. Krysiu, ratunku. To skoro się obudziłaś, to opowiedz nam o najciekawszej przygodzie, która przytrafiła ci się ostatnio. No, na przykład dwa razy malowałam komuś buzię, tylko pierwszy raz nie wyszedł mi feniks, drugi raz nie wyszedł mi wilk. Aha, a co ci wyszło? Nic mi nie wyszło. Ale próbowałaś? Ale próbowałaś i to jest bardzo, bardzo ważne. Krysiu, a co dzisiaj będziesz robiła? Masz plany? No, mam plany. Jakie? No, przyjdzie do mnie tata. Niech pani zgadnie, co przyniesie nam na obiad. Nie wiem. To z Japonii. Japońskie. Na literę S. Tak. Ale będzie smakowicie. A wie pani, co to? A wiem, co to. Druga litera U. Tak. No, i chyba zgadłyśmy, to już możesz powiedzieć. Sushi. To ja ci bardzo, bardzo serdecznie będę życzyła smacznego. Już za chwilę. Ale najpierw... Zabawimy się zagadkowo? Tak! Podpowiedź numer... 1! Możesz je spotkać w Eurazji, Amerykach i Afryce. Nie spotkasz ich za to. Absolutnie ich nie spotkasz. W Australii, gdy się przestraszą, to w te pędy uciekają zygzakiem. Na wolności to około żyją tak 6 lat. W niewoli są w stanie żyć 15 lat. Niektóre z nich, no, potrafią latać. Długość ich szybowcowego lotu może dochodzić nawet do 90 metrów. Tyją na zimę. Odrobina tłuszczu więcej stanowi dobrą barierę dla zimna i zapewnia zapas energetyczny na ten trudny dla nich czas. Chyba mam pomysł. No, mam nadzieję. Jaki? Wiewiórki, bo w Ameryce występują, są szare, tak samo w Brytanii. Eurazję, no to nie wiem, gdzie to. A, Eurazję, no to właśnie, no to Europa to się zgadza, w Azji możliwe. Aha, a Australia? No, a no, Australii nie występują. Skąd ty to wiesz? No, po prostu. A poza tym wiem, że niektóre wiewiórki mają mają skórę pomiędzy przednimi a tylnymi łapami, przez to tworzą im się takie jakby skrzydła. Dzięki temu mogą szybować. A czy ty nie masz wątpliwości żadnych? Nie, na przykład widziałam w Łazienkach Królewskich przestraszoną wiewiórkę, która uciekała właśnie tak zygzakiem. Trochę krzywym, ale zygzakiem. To ja postaram się jeszcze zrobić tak, że będziesz miała wątpliwości. Mają doskonały wzrok. Są akrobatyczne, inteligentne, zdolne do adaptacji. Mogą spaść z wysokości 30 metrów. Nie, nic z tych rzeczy nie zabolało je w ogóle, bo nawet jak spadną z wysokości 30 metrów, to nie zrobią sobie krzywdy. Ich oczy są ustawione w taki sposób, że mogą widzieć, co się dzieje za nimi. My tak nie mamy, co? I teraz uwaga, w remake'u Charlie'ego i Fabryki Czekolady z 2005 roku bohaterki naszej zagadki zagrały wspaniale. Zagrały. Zresztą do swojej roli były profesjonalnie szkolone przez trenera Michaela Aleksandra i cały jego zespół, który spędził 19 tygodni, szkoląc je do jednej, jedynej, ale jakże ważnej sceny. No, ale w Charlie i Fabryka Czekolady były wiewiórki. Największą wśród bohaterek naszej zagadki jest ta, uwaga Krysiu, indyjska, która może osiągnąć cały metr długości. I co ty na to? No ja jednak, jeśli chodzi o Charlie i Fabrykę Czekolady, to nie mam wątpliwości, że wiewiórka. Dobrze, to ostatnia podpowiedź. Ciekawe, co mi powiesz teraz. Przechowują jedzenie w różnych miejscach i niestety nie zawsze pamiętają, gdzie je zakopały. O, w Ameryce poza wiewiórkami amerykańskimi podobną rolę pełnią na przykład w Amazonce również takie zwierzęta, które zakopują jedzenie, ale o nim zapominają. Przez to kiełkują kolejne drzewa i podobną rolę w Europie mają wiewiórki. I teraz ja powiem, o, to ja jestem zaskoczona i zdziwiona. Już zupełnie nie wiem, o co tutaj chodzi, kto zadaje pytania, kto odpowiada. Krystyna stawia na? Wiewiórki. A pani Irena Kwiatkowska? Ruda, zwinna, skacze po drzewach susami. orzeszki twarde gryzie mocnymi ząbkami. Pani profesor Krystyno, czy i numer telefonu pani zna do naszego studia? A? Czy czegoś pani nie wie? Jak to było? 22? Ile tych trójek? 7. O, 7 czy 8? No szczęśliwa cyfra to chyba 7, co? 7. No 7. No mówiłam, że 7. No jasne. No to powiem wam jeszcze, że bohaterki naszej zagadki świetnie radzą sobie z jesiennym deszczem. Gdy się w tobie deszcz zaduży, niech parasol mądrze służy, na kalosze buty zmień, kiedy mokry jest twój cień. Kap, kap, kap, kap, na nosek kotka. Kap, kap, kap, kap, na wieś w opłotkach. Pada już na dasze strome, mokną nawet duże domy. Kap, kap, kropelkę deszczu złap. Bocian nie chciał stać w kałuży, teraz właśnie jest w podróży. Dla robaczka trudny czas, na świat spojrzał w jabłko wlazł. Kap, kap, kap, kap, kropelka słodka. Kap, kap, kap, kap, już szepcze plotka. Jesień przyszła na równiny, nie minęła połoniny. Kap, kap, kropelkę deszczu zła. Jakiś most na kwintę nos ma, w rzece znacznie woda wzrosła. Przecież jesień lubi, gdy wiosną zieleń pięknie lśni. Kap, kap, kap, kap, na nosek kotka. Kap, kap, kap, kap, na wieś po płotkach. Pada już na daszek stromy, mokną nawet duże domy. Kap, kap, kropelkę deszczu zła. Kap, kap, kap, kap, kropelka słodka. Kap, kap, kap, kap, już szepcze plotka. Jesień przyszła na równiny, niech trwa. Kap, kap, kropelkę deszczu zła. Ruda, zwinna, skacze po drzewach z susami. Orzeszki twarde gryzie mocnymi ząbkami. A ja myślę sobie, że pewien Janek, pewien pan Jan, przepraszam, 8-letni, który zadzwonił do nas z przepięknej, niewielkiej miejscowości, z której niedaleko chyba jest na plażę i nad morze, zadzwonił do nas teraz. Jesteś z nami, panie Janie? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, czy to się zgadza? Tak. Janku, co to za miejscowość, w której mieszkasz, w której teraz jesteś być może? Jaką? Wieś. To jest wieś. Jak się nazywa ta wieś? Gardeja. Gardeja. A gdybyś z Gardei, pięknie, szedł na piechotę na plażę, to ile czasu by ci to zajęło? Nie tak blisko, co? Coś mi się zdaje. Samochodem szybciej, co? No. A samochodem ile jedziesz? 2 godziny. No nie, no to trochę przesadziłam. No dobrze, to w takim razie przepraszam cię bardzo. A zdarza ci się, że wybierasz się nad to morze i na te plaże? Tak. Panie Janie, ja wiem, że pan teraz już trzyma ledwo co. Ledwo co pod językiem, to jedno słowo, o które nam chodzi. O odpowiedź na naszą zagadkę. A ta odpowiedź brzmi jak... Wiewiórka. Janku, wyobraź sobie, że ja nawet nie musiałam Krysi Mogę się poprosić o to, żeby te fanfary wykonała. Ona specjalnie dla ciebie. Czy to ci sprawiło chociaż trochę radości? No. Mam nadzieję. I czuję, że jesteś troszeczkę taki zadziwiony, że się dodzwoniłeś? Czy to się zgadza? Tak. Troszkę onieśmielony? Tak. Ale wiesz co? My też bardzo się cieszymy, że ty z nami tutaj jesteś i powędruję do ciebie paka z książkami. Czy to będzie radość, czy to nie będzie radość? Będzie. Super, to bardzo się cieszymy. Ściskamy cię mocno, prawda? Tak. Krysiaku, tak. Pozdrawiamy serdecznie całą Gardeję, z której 2 godziny jedzie się nad morze. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia. A teraz zostań z nami, Janku, bo właśnie będzie o nich, o tych naszych. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki Tadeuka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki Czy Tadeuka. A jak Poczytajki Czy Tadeuka, to, Krysiaku? Książki. Nasze ulubione, nasze ukochane, mądre, dobre, pięknie wydane i takie, które niekiedy Krysia bierze w ramiona i nie chce ich wypuścić, bo to są także bardzo piękne przedmioty. A kiedy otworzymy te okładki, takie wysmakowane i takie, które do nas przemawiają i zachęcają i zapraszają, to w tych naszych poczytajkach między okładkami zawiera się coś bardzo, bardzo ważnego, co pokazuje nam, jak żyć. Młodsze dzieci mówią, którędy żyć. Co zrobić, kiedy jest nam smutno i źle? Jak przeżywać radość? No poza tym mnóstwo pięknych, baśniowych historii. Ale teraz trzymam w mojej dłoni książkę wyjątkową nie tylko dla ciebie, zagadkowy słuchaczu, 10-letni, 8-letni, 14-letni, ale także dla waszej mamy, taty, babci, dziadka. A tytuł brzmi tak. Jak ograniczać napady złości u dziecka? Czy Krystyna miewa? A podniosę, zobacz. O. Czy Krystyna miewa napady złości? Oj, to jak, a zwłaszcza na WF-ie. Dlaczego na WF-ie? No bo WF łączy nam się z piątą B. A jak się już połączymy z piątą B, to masakra. To ja już wiem dlaczego. Mm-hmm. A ty jesteś piąta ile? Piąta A. Piąta A jest lepsza, co? C. Chodzi o to po prostu, że na przykład gramy w różne gry drużynowe i na przykład jest jeden chłopiec w B, który się wszystkich czepia, bo chce być najlepszy, ale często gramy w gry drużynowe, więc wszystkich dezmotywuje, wrzeszcząc, żeby lepiej grali, żeby coś tam, a na przykład z mojej klasy chłopiec dostaje jakiegoś fira i też zaczyna wkurzać, chociaż on i tak 24 na godzinę wkurza. Ale wiesz co, Krysiu, te osoby, które chcą być zauważone i tak się zachowują, to nie robią tego dlatego, że chcą komuś zrobić na złość najczęściej. To wynika z tego, że czegoś im brakuje tam w środku, wiesz? Albo ktoś w domu nie zwraca na nie uwagi, albo mają z czymś problem. I to warto wiedzieć, bo wtedy inaczej na takiego człowieka patrzysz. Ale z tego, co mówisz, to wydaje mi się, że najbardziej ta książka będzie odpowiednia dla nauczycieli. Jak ograniczać napady złości u dziecka i zyskać spokój w rodzinie. Karla Naumburg napisała tę książkę. Ja mogę wam powiedzieć tyle tylko, że tu jest mnóstwo wspaniałych wskazówek, jak sobie poradzić, jak szanować dziecko, nawet wtedy, kiedy już nie możemy z nim wytrzymać. Znasz to, Krysiu, co? Przyda. I tutaj... Mamie się przyda też. Jak z uwagą podchodzić do świata, dowiemy się. Jak uważnie możemy pomóc najmłodszemu. Ale wszystko zaczyna się od ciebie, czyli od tej osoby, która trzyma w dłoni książkę. Bo to ona może zmienić świat swoim nastawieniem. Ale pani trzyma książkę. No właśnie i ode mnie też. Ja też jeszcze tylu rzeczy nie wiem. I możemy się dowiedzieć z tej książki, jak w życiu znaleźć miejsce na uważność, spojrzeć w oczy takiej Krystynie i zastanowić się, ale o co jej chodzi? Jak rozmawiać z dziećmi o uważności? No i tutaj mnóstwo jest tych różnych rozdziałów. Ja bardzo serdecznie wam polecam, bo w tych czasach, kiedy jest nam trudno, kiedy pandemia jeszcze się pojawia, w niektórych miejscach bardzo intensywnie, to wtedy można mieć wszystkiego dość i może ten napad złości się trafić i wtedy dzięki tej książce być może łatwiej będzie wam żyć. Jak ograniczać napady złości u dziecka i zyskać spokój w rodzinie? Następna książka, Krystyno, specjalnie dla ciebie. Napisała ją Katarzyna Radziwiłł, zilustrował przepięknie Daniel de la Tour. Jak zdobyć Nagrodę Nobla? No ja tak jak obserwuję cię od kilku lat, mam wrażenie. Bo się spodziewam, że tak. Tak, bo ty tak właśnie, mi się kojarzą te rysunki Daniela de la Tour. Tak, pan ma niezwykłą kreskę, bardzo charakterystyczną, jest bardzo zdolny. Ale teraz tak, czy ciebie to ciekawi, kim był Alfred Nobel? No ja wiem, kim był. Ale ja wiem, tylko czy ciebie to ciekawi? No skoro wiem, to już nie muszę. No ale może nie wiesz, za co można dostać nagrodę? Nie, no wiesz, Nobla. W każdym razie tak. Kto przyznaje Nagrodę Nobla, może nie wiesz. Kto może zgłosić kandydata do nagrody? No tego nie wiem, nie znam szczegółów. Co to znaczy laureat, Krystyno? Jak wygląda nagroda? I tutaj są, słuchajcie, opowieści o tych ludziach, którzy zrobili coś wspaniałego dla świata. Pokojowa Nagroda Nobla to jest coś, na co naprawdę trzeba się bardzo napracować. Na przykład taką dostał Lech Wałęsa. Na przykład. W każdym razie bardzo gorąco wam polecam, bo dzięki tej książce możecie dowiedzieć się wiele o świecie, ale także może i o swojej drodze, bo być może na końcu waszej zagadkowej drogi, no właśnie, będzie ta nagroda. Ja wam tego z całego serca życzę, bo wiem, że jesteście wyjątkowymi naszymi słuchaczami i wyjątkowymi ludźmi. Jak zdobyć Nagrodę Nobla? Katarzyna Radziwiłł, Daniel de la Tour. Ach, i teraz coś, co wzrusza. Podniosłam, żebyś nie mówiła. Widzisz okładkę? Mhm. Ona jest bardzo interesująca. Niesamowite nasionka. Ewa Podleś napisała. I wiecie co? I to jest taka historia, która zaczyna się na samym początku wszechświata. No bo przecież wszystko wyrasta z jakiegoś nasionka. I człowiek wyrasta z nasionka. I orzech, który za oknem stoi, wyrasta z nasionka. I krokusy wyrastają z nasionka. A co pani wiesz, to orzech, skoro nie ma... A nie wiem. Tak sobie powiedziałam. Ale niech będzie orzech. Od czego mamy teatr wyobraźni? I wiecie co? I tutaj w tych nasionkach jest zaklęte życie i tajemnica. I wszystko, co kiedy wyrośnie i zakwitnie, spowoduje, że będzie wspaniale dookoła nas. No polecam wam, bo to jest pięknie zilustrowana. Książka taka bardzo zagadkowa, bo mamy tutaj mnóstwo ciekawostek. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak niesamowite są nasiona? Mogą być maleńkie jak pyłek i wielkie jak piłka do koszykówki. A jakie mają fantazyjne kształty? Jedne przypominają hamburgery, inne mają rogi. Z tej książki dowiecie się, jakie smakołyki przygotowuje się z orzechów i ziaren oraz jak wyglądają nasiona kwiatów. Bardzo wam serdecznie polecam. Tu są nasiona z całego świata. Krysia nie śpi. Ja wiem, że ty wiesz, ale naprawdę jest zachwycająca. No nie. Uwierz mi na słowo. Ja słucham, tylko przysypiam. No właśnie widzę. Bo chyba spadło ciśnienie coś, bo mamy mgłę, no to chmura nisko przy ziemi. No dobrze. To się trochę zmienia. To może się trochę prześpi. Niesamowite nasionka. Ewa Podleś, ostatnia książka, ostatnia, która jest magiczną książką, to już proponuję ci się obudzić. Dzicy przewodnicy, zwierzęta w mitach, baśniach i legendach. Chwila, pokażę pani okładkę? Chwila. Joanna Richter-Magnuszewska, Joanna Weiss. Jola Richter-Magnuszewska, Joanna Weiss. Wspaniałe dwie kobiety, które mam zaszczyt znać i wiem, że tego talentu w sobie mają tyle, że ledwo go mieszczą. Jedna przepięknie zilustrowała. Widziałam książkę o podobnym tytule, tylko trochę innej okładce w księgarni Badet, kiedy byłam na zajęciach z książki o młodych buntowniczkach. A, to o tej książce także mówiliśmy. Słuchajcie, ja powiem tylko tak. Te ilustracje są takie, które wciągają nas do tej książki. Po prostu. Tutaj masz ilustrację niedźwiedzia, on wyciąga łapę za habety i do środka. One są wspaniałe. Także tekst jest bardzo pouczający, magiczny. I to jest książka dla was na jesienny wieczory. Jestem o tym przekonana. Dzicy, przewodnicy, zwierzęta w mitach, baśniach i legendach. A jest jakiś wilk, który jest dobry w tej książce? A jest wilk, który jest dobry. Całą audycję na temat tego zrobimy. A teraz pani Ewa Bem zaśpiewa nam o tym najpiękniejszym świecie, gdzie i legendy, i mity, i ten dom, który stoi za oknem, czy orzech, to wszystko się pięknie miesza. smutno było starej babci pewnego wieczoru. Posłuchała sobie radia, nabrała humoru. Wrócił z pracy dziadek stary, rozdział się z kożucha. Siadł przy piecu, fajkę kurzył, radia sobie słuchał. Cześć, młody, stary, zdrowy, chory, przy radiu miłe dnie wieczory. Radio domowy, dobry skrzat. Co zechcesz, niesie ci z oddali na niewidzialnej szybkiej fali. Radio to w domu cały świat. Szyła mama na maszynie, bolały ją palce. Okrzepiła się muzyką, radio grało walce. Kapryśiła cały ranek Karolinka mała. Nastawiła sobie radio, już poweselała. Cześć, młody, stary, zdrowy, chory, czy radio miłe dnie wieczory. Radio domowy, dobry skrzat. Szybkiej fali radio, to w domu cały świat, to w domu cały świat, to w domu cały świat. Krystyno, teraz już nie możemy rozmawiać. Teraz oficjalnie już jest antena, my tu tak w radiu mówimy. Pani Ewa Bem zaśpiewała przepięknie, że w tym radiu jest cały świat. Jest cały świat, czy nie? No jest, ale w ogóle nie słyszałam tej piosenki, bo było dużo rozmów i spraw technicznych. Tak jest. I to jest radio od kuchni, oczywiście. A poza tym była wielka radość. Nie z kuchni. Była wielka radość, ponieważ w naszym studiu pojawił się ktoś, na kogo zawsze czekamy. Ja zawsze tak samo cię, Wojtku, witam, bo naprawdę się bardzo cieszę. Jest z nami popularyzator nauki Wojciech Mikołuszko. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło takie wprowadzenie. Już się spłoniłem. Za każdym razem, wiesz, jak tu przychodzisz, to przynosisz niesamowite, ciekawe, wspaniałe, poruszające wyobraźnię tematy. A wczoraj ja się wzruszyłam, bo uwaga, co przeczytałam. Krystyna, słuchaj. Wojciech Mikołuszko jest autorem książek Tato, a dlaczego? Tato, a po co? I uwaga, Dzieci doktora Motyla. I dlaczego zebra nie gubi pasków, którą napisał razem z Katarzyną Stoparczyk. I ja o tym zapomniałam. Przecież napisaliśmy kiedyś wspólnie książkę. To prawda, tak było. I to było 10 lat temu, ale tak. 9, no już 9. Prawie 10. No, gdyby by było 10, to przed moim urodzeniem. Dokładnie tak. Ojej, to cała epoka, ile cała masz era. Lat, Krysia? No 10. Tak, a Krysia tu przyszła, miała 6. Wiesz, jak ten czas pędzi. Wojciechu, drogi. Chwila, to ja tu 4 lata jestem? No chwila, 4 lata. Nie wychodzisz ze studia, 4 lata. Kochani, popularyzator Krystyno Nauki. Skoro tu jesteś 4 lata, to pewnie wiesz, kto to taki? No popularyzator nauki, tak. To ktoś, kto jest popularyzatorem nauki. No, inteligentna bestia, inteligentna. Wojtku, co ty w życiu robisz? Otóż zajmuję się czytaniem trudnych prac naukowych, które są, tak jak powiedziałem, dla większości ludzi jednak trzeba się poprzebijać. Ja się nauczyłem je czytać, też znam naukowców, rozmawiam z nimi i później to, czego się nauczę, czytając prace naukowe, rozmawiając z naukowcami, staram się przełożyć na język zrozumiały dla osób nie siedzących tak głęboko w tym temacie, tak i również dla dzieci, które jeszcze nie znają takich skomplikowanych pojęć typu, nie wiem, jądra krystalizacji, metylacja DNA i tak dalej. I staram się to tak przełożyć, żeby jednak to było zrozumiałe. Opisuję to w książkach dla dzieci, w artykułach w prasie dla dorosłych. Czasem opowiadam w radiu bądź telewizji, a też pisuję powieści, w których staram się łączyć taką emocje ludzkie też z jakąś wiedzą o przyrodzie, o nauce. A ja potem wracam po 2 dniach spędzonych na pięknej polskiej wsi. Wracam nad ranem, na 2 godziny przed tym, kiedy startujemy z zagadkową niedzielą, od dzieci, które trzymają w swoich dłoniach tata. Dlaczego tata? A po co? Tak, tak, Wojtku. Tak to się dzieje. Ale słuchajcie, czekajcie, bo konkretne pytanie mam. Najpierw do ciebie, Krystyno. Jak nazywają się najbardziej zwinne zwierzęta nadrzewne? Nie wiem, czy chodzi o małpki, czy o wiewiórki, ale jeśli jest dzisiaj, to chyba wiewiórki. Wiewiórki, bardzo, bardzo się cieszę. Już oczywiście część dzieci przyjdzie do głowy, części dzieciom od razu małpka, natomiast rzeczywiście wiewiórki są wyjątkowo zwinne, wyjątkowe mają umiejętności akrobatyczne i niedawno natrafiłem na kilka prac naukowych. Najpierw natrafiłem na jedną, która pokazywała, że są bardziej zwinne i akrobatyczne niż się wcześniej wydawało, a jak zacząłem drążyć temat i rozmawiać z naukowcami, to powiem... Zszokowały mnie wiewiórki, a ja zawsze marzyłem, żeby coś więcej wiedzieć o wiewiórkach, a właśnie w wiewiórkach tak się dużo badań nie prowadziło. Kiedy wydawał się zwyczajny. Tak, zwyczajne i dzieci się słabo interesują wiewiórkami. Tak. Nie wiem dlaczego mamy jesień. One właściwie niektóre hibernują, niektóre nie. Możemy je karmić przez cały rok, bo przecież człowiek wprowadził je do tych naszych parków miejskich. No i też jesteśmy za nie w pewnym sensie odpowiedzialni. Natomiast chciałabym je teraz zaprosić, bo one także rozmawiają między sobą, ale możemy też usłyszeć za chwilę, jak się porozumiewają z nami. No to jest zaskakujące. Beatbox, szczekanie psa. Ja nie wiem, jakby to można jeszcze nazwać, ale to są odgłosy wiewiórki. Tak, ale nie wiem, czy... Ale nie, bo chodzi o to, czy one mają jakiś beatbox u siebie w jakichś stronach głosowych. No to na pewno wie pan Wojtek. No właściwie nie wiem, jak one się porozumiewają, przyznam szczerze, więc tutaj z fascynacją słuchałem kolejny temat na zgłębienie, porozumiewanie się wiewiórek, ale rzeczywiście umieją się porozumiewać i umieją się z nami porozumiewać. W Warszawie jest taki park łazienkowski, jeżeli ktoś nie mieszka w Warszawie, a ci, co mieszkają, to wiedzą, gdzie to jest, bliżej centrum. Za Płotem. Tak. Mamy to bardzo blisko. I tam jest taka tradycja od wielu lat, że ludzie dokarmiają wiewiórki. I polska badaczka z Warszawy, właśnie do pani doktor Dagny Krause-Grys ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prowadziła tam badanie. Okazało się, że tam wiewiórek jest 10 razy więcej niż w lasach wokół Warszawy, które nie są tak obficie obwiedzane przez ludzi. Ludzie je dokarmiają. Nie zawsze mądrze je dokarmiają, ale okazało się, że wiewiórki potrafią sobie z tym poradzić. No bo zazwyczaj daje się im orzechy. Nie każde orzechy są dla nich takie dobre. Nie powinno się im chleba dawać, ale okazuje się, że wiewiórki jak się najedzą tych orzechów, które są dla nich smaczne, dobre, ale troszeczkę witamin im brakuje, więc zaraz później dojadają sobie, jedzą odpowiednią ilość orzechów, później jedzą pączki drzew, gałązki, jakieś rośliny zielone, żeby sobie urozmaicić. Czyli nawet mądrzej niż my czasem postępujemy, bo nam nie zawsze chce się zjeść sałatkę czy warzywa po jakimś tłustym obiedzie, a wiewiórka po tłustych orzeszkach grzecznie idzie i z mądrości swojej wiewiórczej dojada witaminy i mikroelementy. Wojtku, czy ty pamiętasz, jak zadzwoniłam do ciebie miesiąc temu i powiedziałam, dawno u nas nie było Mikołuszki. Ciekawe, czy ciekawe, no tak, chodzi ci po głowie. I słuchajcie, usłyszałam tak, Kasiu, to jest najciekawszy temat świata, ja jestem nimi zafascynowany. To są wiewiórki. Czym, Wojtku, najbardziej wiewiórki cię zachwycają? Co najbardziej cię zastanawia, bo rzeczywiście, gdyby się tak przyjrzeć z bliska, to one mają w sobie, oj, mają mnóstwo różnych ciekawych mechanizmów także, których my ludzie kompletnie nie mamy. Tak, bo tak się przyzwyczailiśmy, patrząc, a propos tego pytasz, co mnie najbardziej zafascynowało, przepraszam, nie skończyłem zdania, ale właśnie te ich umiejętności, te akrobatyczne, te zwinność. Zobacz, sobie się przyjmuje jako coś naturalnego. Wiewiórka biegnie wśród korony drzew, skacze między drzewem a drzewem i dalej leci sobie w znaczeniu tych skoków. Natomiast jak naukowcy przybadali, to się okazało, jak one są w tym sprytne. Dla nich jest kwestia, jak przeskoczyć dużą odległość między jedną gałęzią a drugą. Poza tym gałąź w momencie wyskoku, jak zapewne zauważacie, się ugina. Uginająca się gałąź jest trudna dla wiewiórki do wybicia się. Więc ona sobie wyważa, woli odejść dalej, dłuższą mieć odległość. Tam, gdzie gałąź jeszcze nie jest tak uginająca, nie jest tak sprężysta, wybija się, potrafi na dużą odległość wyskoczyć. W badaniach nigdy nie spadały na ziemię. Jeżeli nie trafi, one próbują trafić przednimi łapkami. Jeżeli nie trafią przednimi łapkami w gałąź, to czepiają się albo pod bródkiem, albo tylnymi łapkami, albo ogonem, okręcają się dookoła i nigdy nie spadają. Kilka razy jak zrobią taki manewr, to już się uczą dokładnie tak, żeby złapać się przednimi łapkami. Ale jak naukowcy w laboratorium jeszcze wydłużyli odległość, także żeby dorwać się do orzeszków, musiały rzeczywiście wykonać duży skok, już nawet dla nich niemożliwy, nagle odkryli zadziwiającą rzecz. wiewiórka skakała w bok do ściany, odbijała się w manewrze, który ludzie nazywają parkour, i dopiero od tej ściany po odbiciu się lądowała na tym kołku z jedzeniem. Ona się nie uginała, ta ściana. Tak, ale kołek, z którego się wybijała wiewiórka, uginał się. Natomiast ona jakby uginało się, odległość była za mała, więc skierowała się na ukos, dopiero od ściany odbijała się z powrotem, czyli nie skakała prosto do tego pojemnika z jedzeniem, tylko najpierw do ściany, a od ściany wybijała się. To jest w ogóle niezwykła umiejętność akrobatyczna, a to dopiero wstęp. Ale nie tylko akrobatyczna, ona musiała pomyśleć, ona musiała zaplanować w tym maleńkim mózgu niczym orzeszek, musiała to wszystko przewidzieć. To się nazywa taka umiejętność planowania przyczynowo-skutkowego. To jest to, czego my ludzie uczymy się przez całe życie. Nieraz my dorośli mówimy, a przydarzyło mi się coś okropnego. A dlaczego? A zazwyczaj dlatego, że wcześniej zachowaliśmy się tak i tak. I to jest przyczyna i skutek. Mhm. Tak. I wiewiórka to wie. Wiewiórka to wie, bo gdyby jakby nie myślała, tylko automatycznie funkcjonowała, to by odbiła się prosto do pojemnika z jedzeniem. A ona najpierw na ukos, czyli w stronę, nie we właściwą stronę, ale już wiedziała, że jak pojedzie, skoczy w stronę ściany, odbije się od niej, to wtedy trafi gdzie trzeba. I skacząc na ukos tak naprawdę dostałaby się rzucić, bo można by zrobić dwa pomieszczenia i w jednym, jeśli wiewiórka by skoczyła, albo na przykład inne zwierzę, które tak nie robi, ale pomiędzy tak samo skacze, albo po prostu, że jedna wiewiórka by nie skoczyła tak na ukos, to by pewnie spadła, bo mogłaby być za duża dla niej odległość, a wtedy musiałaby się znów wdrapywać i wymyślać inne rzeczy. Natomiast natomiast odbijając się na ukos, a potem dalej do pojemnika z jedzeniem, mogła już to szybciej wykonać. Krystyno, ja wiedziałam, że to cię bardzo zainteresuje, ale żeby aż tak. Słuchajcie, teraz będzie chwila przyjemności dla naszych wiewiórek, nie tylko tych, które są za płotem tutaj przy Myśliwieckiej, ale dla wszystkich wiewiórek. Ponieważ to będzie piosenka o czymś, co nasze polskie Baśki znają najlepiej na świecie. Jesz Hilary, bardzo stary, jesz co nosi okulary, jesz paznokcy przemądrzały i kubuś ten mały. Jesz Hilary, bardzo stary, jesz co nosi okulary, jesz paznokcy przemądrzały i kubuś ten mały. Jesz Hilary, bardzo stary, jesz co nosi okulary, jesz paznący przemądrzały i kubuś ten mały. Jesz Hilary, bardzo stary, jesz co nosi okulary, jesz paznący przemądrzały i kubuś ten mały. Ten mały. Jesz Hilary, bardzo stary, Jerze, a tak naprawdę wolę wersję Jerze na dzewach. To jest po prostu piękne zdanie tego świata, najpiękniejsze. No to teraz uwaga, przeczytam wam coś bardzo, bardzo interesującego, co pojawiło się na tym świecie dzięki komuś, kto nazywa się właśnie tak, Wojciech Mikołuszko. Zazdrość. Właśnie to uczucie najczęściej przebija z naukowych opracowań o hibernacji ssaków, zwanej do niedawna snem zimowym. W trakcie hibernacji zużycie tlenu susłów spada do 23% poziomu właściwego stanu aktywności. Niektóre nietoperze biorą najwyżej jeden oddech na godzinę. Krystyno, na godzinę. Tempo bicia ich serca potrafi obniżyć się z 200 albo 300 do ledwie 3 albo 10 uderzeń na minutę. Komórki w mózgu kurczą się i zmniejszają liczbę połączeń nawet o 60%. Niektóre gatunki podczas wielu miesięcy hibernacji nie wydalają moczu, nie wydalają kału, a wszystkie te przemiany nie szkodzą w żaden sposób zwierzęciu. Dlaczego? Naukowcy liczą, że gdy to zrozumieją, i to bardzo ciekawe, odkryją sposoby na wiele dolegliwości trapiących dzisiaj człowieka. Chociażby otyłość, która u ludzi skutkuje miażdżycą, chorobami serca i cukrzycą. Wojtku, jakie to jest ciekawe. Tak. Sam bym chciał tak zapaść w hibernację. Na przykład, jeżeli naukowcy odkryją, jak to się uda. Ja chciałem powiedzieć, że rzeczywiście kolejne badania przynoszą coraz więcej danych, że gdzieś w naszych ciałach kryje się możliwość zapadnięcia w taką hibernację. Oprócz takich dramatycznych wypadków, kiedy ludzie, taka Norweszka wpadła pod lód, temperatura ciała obniżała się do 14 stopni, co właściwie jest śmiertelne u ludzi, a mimo wszystko nie oddychała, a mimo wszystko udało się wybudzić w dobrym stanie, czyli coś tam było. Zwykle ludzie nie przeżywają tego typu zdarzeń, a tutaj jednak coś się udało obniżyć, ten jej poziom przemiany materii naturalnie, także jakby wpadła taki chwilową hibernację. A jeszcze lepiej, że ostatnio, właściwie w tym roku chyba, szczurom podano taką cząsteczkę, która u tych zwierząt zapadających w stan hibernacji występuje i szczury zapadły w stan hibernacji. Rzeczywiście, po prostu na 2 tygodnie odleciały. Po 2 tygodniach trzeba było je wybudzić, bo ich ciała nie były tak do końca przystosowane. Zaczęły im tam z jelitami mieć kłopoty, więc wydawać by się mogło, że gdyby ludziom podano tę cząsteczkę, to co 2 tygodnie trzeba by nas wybudzić z tej hibernacji, żebyśmy się nie rozpadli całkowicie. No i niemniej 2 tygodnie przeżyły w dobrym stanie. Proszę bardzo. Trudne sytuacje, zapadamy sobie w stan hibernacji, budzimy trudne się. I niesamowite, jeżeli taki susłogon, tak? Tak, susłogon arktyczny. Kiedyś nazywany susłami, ale teraz uznano, że to troszeczkę jest zresztą też z rodziny wiewiórkowatych. No oczywiście, jesteśmy konsekwentni w działaniu i mowie. Ale susłogony obniżają podczas hibernacji temperaturę swojego ciała do -3 stopni Celsjusza. -3. Tak. Jakby w normalnej sytuacji, jakby nasze ciało obniżyło się do -3, to po prostu zamarzlibyśmy. Tak. A ponieważ lód ma większą objętość niż woda, to po prostu tworzące się kryształki lodu by poniszczyły nasze komórki ciała, więc nawet nie było najmniejszych, nie byłoby najmniejszych szans na przetrwanie. Po prostu zostałaby z nas miazga. Susłogony, proszę bardzo, budzą się po 8 miesiącach. W pełnym zdrowiu, chude i nie mają niezniszczone mięśnie, to odchudzone. Ani kości, tak, prawda, ani nieodwapnione, kości. Nic się strasznego w tym organizmie nie dzieje. Ja myślę, że ty powinieneś się nazywać pan ciekawostka. A czym się te płyny, no, które mają w organizmie, nie zamieniają w bryły? No właśnie szukano rozwiązania, dlaczego się nie zamieniają w bryły. I wydaje się, że w środku mają taką, żeby woda zamieniła się w lód, musi być jakiś taki element, który rozpoczyna tę przemianę w lód. I susły, te susłogony arktyczne usuwają, to się nazywa właśnie jądra krystalizacji, czyli takie jakieś ziarenko, wokół którego lód się buduje. I jeżeli susłogony przed zapadnięciem w hibernację wyczyszczą ciało z takich jąder krystalizacji, to potrafią obniżyć temperaturę ciała do -3, chociaż jest to tyle niebezpieczne, że jeżeli jakikolwiek się dostanie kryształek takiego pyłek, jakikolwiek wokół którego może się lód tworzyć, to w ciągu paru sekund zamienią się w rzeźbę lodową. To ja mam teraz takie 2 pomysły i to bardzo przyjemne powinno być, po pierwsze dla ciebie, Wojtku, a po drugie dla twojego syna Jacka. Najpierw będziesz przyjemność dla ciebie. No opowiedz już o tym ogonie wiewiórki, bo wiem, że bardzo chciałeś. Bardzo chciałem. Nie zdążyłem, bo wiewiórki jeszcze mnie zafascynowały. Jest takie wideo naukowca z NASA, byłego naukowca z NASA, gdzie chronił karmnik przed wiewiórkami i one pokonywały tor przeszkód, a ostatnią przeszkodą była katapulta. Wiewiórki były w brutalny sposób wyrzucane wbrew całkowicie swojej woli umiejętności na siatkę. Nic się nie stało, żadnej wiewiórce uprzedzam. I później druga grupa naukowców analizowała, jak to się dzieje, że one dokładnie leciały tam, gdzie chciały. Mimo, że traciły kompletnie kontrolę, szybko odzyskiwały. I na wideo właśnie okazywało się, że ich ogon, który jest długi, ale lekki, puszysty, kręciły nim tak dookoła. Jak helikopter. Żeby, tak, żeby nakierować w odpowiednie miejsce. I później nawet na tej podstawie zrobili później naukowcy wiewiórko-robota, coś takiego, który właśnie miał taki ogon. Ten ogon szybko kręcący się, lekki, ale puszysty, potrafi nakierować tam, gdzie chcemy. Czyli w sytuacji, w której kompletnie tracimy kontrolę, ten ogon pozwala wiewiórce odzyskać kontrolę i wylądować tam, gdzie chce. No, no proszę bardzo, wiewiórki no, rządzą światem. No ja myślę, że od dzisiaj nasze baśki to już nie będą te zwyczajne baśki. Tylko mam prośbę, żeby nikt nie rzucał wiewiórkami, żeby nie, sprawdzić, jak kręcą ogonem. Zresztą one są tak sprytne, że się nie dadzą. Mam nadzieję. Ja, najpierw trzeba byłoby złapać taką wiewiórkę. O, właśnie. Krystyna próbowała i nic z tego. Bardzo dobrze. To była przyjemność. Nie próbowałam, tylko chciałam złapać, żeby pogłaskać. Krysiu, teraz będzie przyjemność, mam nadzieję, którą sprawimy panu Jackowi, który ma lat ile w tej chwili? 10. O, twój rówieśnik. I który był w zagadkowym studiu, wiem, że nas słucha i wiem, szkoda, że to będzie przyjemność także dla wielu naszych zagadkowych słuchaczy. No to poprosimy tę drobnostkę. Okej. Hej, kotku, weź nie martw się, bo wielkość zawsze peszy, co tu kryć. I nie wiesz, co czuć teraz masz. To słodkie mała, nie zmieniają się nic ludzie, nic a nic. Nie bój się tak, śmiało chodź. To naprawdę ja, to mały, mam tę moc. I to żaden pizz, ten fryz, ten widz. No i jeszcze ten ruchomy cyc. Co mam powiedzieć prócz drobnostka? Ten ocean, słońce, świat. Hej, jest okej, drobnostka, bo jestem zwykły półbukłata brat. Hej! Kto kciuki dwa miałby unieść świat, gdy piłeś takie dzidzi? No ja! W chłodną noc to kto po ogień zszedł na piekła dno? Uśmiechnij się, weź no! O, raz to na laso za twarz. Drobnostka, złapałem słońce w letni czas. Wiatr ogarnąłem wam też. Drobnostka, by w żagle dął i wiał wśród drzew. I co mam powiedzieć prócz drobnostka? Za te wyspy złowione z mórz dna. Nie dziękuj mi, Gryszko. A, drobnostka, a my sobie tu śpiewamy w studiu, bo trudno nie śpiewać, trudno nie tańczyć. Ej, wiem, chciałabyś jeszcze dłużej, ale czas się kończy. Ta zagadkowa audycja to tylko godzina, musimy się zmieścić, litości. A mamy świetny ale ja chciałem podziękować w imieniu Jacka, naprawdę jedna z jego ulubionych piosenek. Po prostu tak jest. Kochamy Boga Maui. Tak jest pół i myślę, że... Półbog. Krystyno, ty już lepiej teraz zaśnij, bo mamy, słuchajcie, to będzie temat. To będzie temat kosmiczny, absolutnie nie mieszczący się w ramach przynajmniej mojej wyobraźni. Nie sporczaki. Tak. A może zacznę tak, Krysiu, jeśli tam jeszcze jesteś. Wszystko. A wszystko wiesz, tak, dobrze. No to zaczynamy. Nie sporczaki, proszę bardzo. Dobrze, niesporczaki. Zwierzątka bardzo małe, niewidoczne gołym okiem. Nam udało się kiedyś zobaczyć je przez mikroskop. Mają wielkość ziarnka piasku albo kropki w zdaniu, w druku. I są najmniejszymi zwierząt wielokomórkowych, czyli mają jedno ciało, niesporczaka składa się z około 1000 komórek. Żywią się albo bakteriami, albo wysysają soki roślinne, żyją w wilgotnych miejscach, w wodzie, w mchu i tak dalej. Po angielsku zwane są water burrows, czyli niedźwiadki wolne, albo moss piglets, czyli prosiaczki z mchu. Można tak, tak rzeczywiście wyglądają troszeczkę. Natomiast ich niesamowitą umiejętnością jest to, co tutaj Krysia wspomniała, że są niezwykle ogóle wytrzymały. Nawet była kiedyś dyskusja naukowców, czy one są rzeczywiście w stanie przetrwać kompletne wysuszenie, całkowite, zero wody w nich się znajduje. Się nazywali zmartwychwstańcy i antyzmartwychwstańcy. Naukowcy się kłócili i okazało się, że zmartwychwstańcy mają rację. Niesporczaki są w stanie wytrzymać kompletne wysuszenie, kropla wody i wracają do normalnego życia. Całkowicie, nie wiadomo w jaki sposób. Później kolejne badania okazały się, są w stanie wytrzymać wiele minut w gotującej się wodzie, nawet na plus 150. Są w stanie wytrzymać kompletny mróz 30 lat w lodówce, są wytrzymać, a na kilka minut, kilkanaście minut nawet do minus 200-kilkudziesięciu stopni, czyli sytuacja, w której całkowicie nas zabija. Ja pamiętam, jak ktoś opowiadał, że gdybyśmy zabrali niesporczaki, i tak zabieramy w kosmos, bo one są wszędzie, ale gdybyśmy je tak świadomie, celowo wystawili poza kapsułę rakiety, gdzieś tam we wszechświecie, w kosmosie, to one też by to przeżyły. Tak, był nawet taki eksperyment. Wystawiono na 10 dni na promieniowanie kosmicznej próżni, przeżyły. Wylądowały na wyniku błędu. Rozbił się pojazd, który niósł ze sobą niesporczaki na Księżyc, więc być może żyją nadal na Księżycu. Mm-hmm. Wytrzymują ciśnienie 6 tysięcy razy większe niż to, które my tutaj w tej chwili odczuwamy. Wytrzymują promieniowanie rentgenowskie kilkanaście tysięcy razy wyższe niż jest takie, które jest nas w stanie zabić. Oczywiście nie są nieśmiertelne w końcu, po jakimś czasie zostaną zabite, natomiast umiejętności przetrwania w tak różnych środowiskach i tak różnych dramatycznych sytuacji wysuszenia, zamarznięcia, zagotowania próżni, promienia kosmicznego, rentgenowskiego, ciśnienia, to po prostu jak Ziemia przeżyje katastrofę, jeżeli jaka katastrofa dotknie Ziemi, my nie przetrwamy, przetrwają niesporczaki. Ale zobaczcie, ile my jeszcze mamy przed sobą, ile mamy do zgłębienia, do odkrycia, bo tak naprawdę nie wiemy. Jest taki maleńki niesporczak, jak pół przecinka w zdaniu, a my o nim właściwie nic nie wiemy. Tak. Znaczy wiemy co, ale nie wiemy dlaczego. A jak duży był ten pojazd? I tych pytań jest tak dużo. A to będzie już pytanie, które padnie w kolejnym odcinku naszego programu Zagadkowa Niedziela. Odcinek się ogląda. Krystyno, opanuj nerwy, ponieważ już musimy kończyć. Ja jestem bardzo wdzięczna, że pan Wojtek Mikołuszko znowu do nas przyszedł z takimi informacjami. Kiedyś Wojtek powiedział, że istnieją na tym świecie nieśmiertelne organizmy i to są stłubie. I te opowieści są właśnie znane nam dzięki tobie. Bardzo dziękuję. Ja naszym gościem dziękuję. Był Wojciech Mikołuszko. Bardzo dziękuję ci, Krysiu. Serdecznie dziękuję Krystynie, Zofii Kruszewskiej, która wspaniale ten program realizuje, Wojtkowi Doroszowi, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniam się, do usłyszenia. Przepraszam, muszę powiedzieć. To jest piosenka o niesporczakach, rzecz jasna. O niesporczakach. No jest tak, to zabawne. Bardzo się cieszę. Ja byłem zachwycony, kiedy odkryłem, że Kosmos Andrzej nagrał piosenkę o niesporczakach. Tak jest. Autopromocja. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona, Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz twórca, lider i wokalista zespołu Pektus, Tomasz Szczepanik. Do usłyszenia w Trójce, dziś między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz smartfon Samsung Galaxy S20 FE za jedyne 2199, taniej o 600 zł. Black Weeks w Media Expert.